Тит 3-р бүлэг. Үдирдэгчд ба эрх баригчдад захирагдаж, дуулуур тайваж, аливаа сайн үйлд бэлэн байна. Хэнийг ч муулахгүй, хэрүүлч биш, дөлгөөн байж. Бүх хүмүүст бүх талаар даруухан байдлыг харуулахыг тэдэнд сануул. Учир нь бид бас өөрсдөө нэгэн удаа мунхаг, дуулуургүй, мэхлэгдсэн, зүсэн бүрийн хүсэлд ачаал хийгээд зугаа цингэлд боочлогдсон, муучлал болон атаа жөтөө дотор амьдралаа өнгөрөө, бие биенээ үзэн ядаж, жигшүүрт байсан. Харин бидний аврагч бурхны инэрэл болон хүн төрлөختний төлөө гэсэн хайр нь ил болоход, тэр бидний зүвт байдлын дотор хийсэн үйлсээрм нь бас, харин өөрийнхөө өршөөлийн дагуу шинтгэлийн угаал ба ариун сүнсний сэргээлтээр аварсан юм. Ариун сүнсийг бидэн дээр тэр бидний аврагч Есүс Христээр дамжуулан ариун асгав. Түүний нэгүслээр зүвдгэснөөр бид мөн хин ами найдварын дагуу өв залгамжлагчд болгогдох юм. Энэ бол итгэмжт үг. Итгэр зүйлсийг итгэлтэй яриасэ гэж би чамаас хүсэж байна. Тэгвэл бурханд итгэсэн хүмүүс сайн үйлс сахихдаа хянуур болох юм. Ингэх нь сайн бөгөөд хүмүүст тустай. Харин мунхаг маргалдан, угийн бичиг, хуулийн талаарх мэтгэлцээм ба тэмцэлээс зугт. Ингэх нь ашиггүй хийгээд зогсгүй. Зөрчилдсөн хүнээс анхны ба хоёр дахь удаагийн сануулгын дараа зайлсхий. Тийм хүн гажууд болгогдсон бөгөөд өөрийгөө буруутхан нүгэл хийдгийг мэд. Би Артемиг эсвэл Түхихийг чам руу илгээх үед чи Никополд над руу яаралтай ирээрэ. Тэнд өвлийг өнгөрөөй гэж би шийдлээ. Хуульч Зэм болон Апол нарт аян замд нь хичээнгүйлэн туслаарай. Тэгвэл тэд дутагдах зүйлгүй болно. Мөн манайхан өөрсдөө үрдүнгүй байхгүй тулд зайлшгүй хэрэгцээг хангахын тулд сайн үйлсийг сахиж сураг. Надтай хамт байгаа бүх хүн чамд мэнд хүргэж байна. Итгэл дотор биднийг хайрлагстад мэнд уламжлаарай. Нэгүүлсэл нь та бүгдэд байх болтугай.